afadhali umerudi, bibi yako ananisumbua kila siku, haishi kukutaja taja kila mara, wakati mwingine anakulilia utamwonea huruma. Afadhali umerudi awishe majonzi bibi yako, wakati mwingine anakulilia utamwonea huruma. Money.